Кожны год хрысціяне святкуюць Раство Христова, але ці ты, паважаны слухач, калісьці задумаўся над гэтым пытаннем? Як сам Збавіцель Христос успрымаў і уяўляў сваё з'яўленне на свет? Хоць у нейкай меры мы даведваемся аб гэтым, калі чытаем словы, запісаныя апостолам Павлам у другім раздзеле паслання да Філіпянаў. Словы гэтакія: Ён, гэта значыць Ісус Христос, быўшы ў Божай прыродзе, не палічыў за рабунак сваю роўнасць з Богам, а прынізіў сябе самога, узяўшы вобраз раба, зрабіўшыся падобным на людзей, і з выгляду стаўшыся як чалавек, упакорыў сябе і быў паслухмяны аж да смерці, і смерці крыжовай. Таму і Бог узнёс яго і даў яму імя вышэй за ўсякае імя, каб пад імем Ісуса схілілася кожнае калена на небе, зямлі і ў апраметнай, і кожныя вусны вызнавалі, што Ісус Христос ёсць Господ на славу Бога Айца. У старадаўнім грэцкім тэксце працытаваныя словы пастаўленыя ў паэтычным фармаце. На гэтай падставе многія вучоныя мяркуюць, што апостол уключыў і паўтарае ў сваім пасланні вядомую той час гімн, які вернікі спявалі, калі збіраліся для супольнай лучнасці і духовнага настаўлення. Кожная фраза і кожнае слова былі выбраныя з асаблівай асцярожнасцю і пільнасцю, каб перадаць беспамылковае паняцце, кім ёсць Христос і якія акалічнасці акружылі ягоны прыход на зямлю, калі нарадзіўся немаўлятам у Дзевы Марыі. І вось першае, што мы чытаем: Христос быў у Божай прыродзе. У тэксце літаральна пішацца, што ён быў у форме Бога. Слова «форма» тут жа вынікае з грэцкага слова «морфе», з якога ў нашай мове мы атрымалі слова «метамарфоза». Морфе таму указвае на тое, што Ісус Христос у сваёй сутнасці заўсёды быў і застаецца Богам. У якім выглядзе існаваў ён перад сваім учалавечаннем? Уявіць нам гэта надта цяжка, бо ніхто з нас не быў з Христом у небесных прыстанішчах, але тут і там мы знаходзім намёкі, якія сведчаць пра тое, што ён існаваў у вялікай Божай славе і святле. Перед тым, як яго забралі і асудзілі на несправедлівае пакаранне ўкрыжаваннем, мы чытаем малітоўныя словы Христа свайму небеснаму Айцу: «Сёння праславі мяне ты, Вольча, у цябе самога славаю, якую я меў у цябе раней стварэння свету». Раней трое з хрыстовых вучняў назіралі славу, якую Збавіцель меў з нябесным Айцом, калі яны прысутнічалі з ім на гары ператварэння. Пішацца, што на той гары перад Христом з'явіліся два старазапаветныя прарокі, і там жа, як пішацца, ён перамяніўся перад імі, і з'яла абліччо ягонае, як сонца, а ўбранне ягонае стала белае, як святло. З нябёсаў яны пачулі голас Божы, кажучы: «Гэта ёсць Сын Божы любасны, якога я ўпадаваў, яго слухайце». Пачуўшы гэта, яны ніцма ўпалі і моцна перапалохаліся. Пазней у сваім другім пасланні апостол Пётр пацвярджае, што ён быў адным з навочных сведкаў Христовай велічы і Божай славы на гары ператварэння, калі пачуў аўтарытэтны голас самога Бога Айца з неба пра свайго сына. Гэтае здарэнне пераканала яго ў тым, што Ісус Христос сапраўды пакінуў бліскучую славу, якую раней меў з Богам Айцом у небе. І стаўшыся чалавекам, Христос перажываў тыя моманты, якія мы, звычайныя людзі, праходзім. У дабравесцях паводле Мацфея, Марка, Лукаша і Яна аўтары прыпамінаюць тыя асобныя моманты, калі Христос галадаў, адчуваў смагу, перажываў і шкадаваў, назіраючы людскія хваробы і цяжкасці. Сказана, што ён стамляўся ў дарозе, як і мы. Христос стаўся чалавекам у поўным сэнсе гэтага слова, але ён таксама хворых ацаляў і прадказаў сваю ахвярную смець, што значыць, ягоная боскасць заставалася з ім, хоць і ў абмежаваным відзе. Гаворычы аднойчы з фарысеямі, ён сказаў: Правду кажу вам, раней за Абрагама быў я. Сваю боскасць ён не здаваў. Далей мы чытаем, што ён не палічыў за рабунак сваю роўнасць Богам. Слова «рабунак» тут жа указвае на каштоўную рэч, якая моцна цэніцца тым, хто яе мае. Будучы Богам, Ісус Христос мог бы трымацца сваёй бесцялеснай боскасці ў небе і гэтым чынам задавольваць свае ўласныя патрэбы і жаданні, але ў такім выпадку да нас людзей не смог бы сысці і прыпадобніцца. Замест таго ён згадзіўся пакінуць нябесныя прыстанішчы, пазбыцца некаторых асаблівасцей сваёй боскасці і нарадзіцца на свет. Пішацца, што ён прынізіў сябе самога. Што гэта значыць? Літаральна, што ён, так кажучы, самога сябе апустошыў. Інакш кажучы, ён здаў некаторыя аспекты сваёй боскасці, каб у поўным выглядзе стацца чалавекам. Ён выглядаў як нармальны чалавек без таго німба, як часта мастакі ў сваіх творах маляюць яго. У кнізе прарока Ісаі мы чытаем цікавыя прадказальныя словы пра абяцанага месію, што не было ў ім выгляду, які вабіў бы нас да яго. І сапраўды так, ніхто з навочных сведкаў на пачатку не бачыў у ім нейкай звышчалавечай асобы. Збавіцель упакорыўся і падпарадкаваўся волі Бога Айца, калі прыняў вобраз чалавека. Але гэта не ўсё. Ён пайшоў далей. Сказана, што ён прыняў форму раба перад людзьмі, і тут жа ўжываецца тое самае грэцкае слова «морфе», што і сведчыць пра службовае стаўленне Бога праз Хрыста да нас, людзей. У грэцка-рымскім грамадстве рабы ніякіх асабістых правоў не мелі. Карыстаючыся словам «морфе», апостол Павел падкрэслівае, што Ісус Христос праяўляў той пакорны дух служэння іншым. Гэтая рыса з'яўляецца часткай ягонай боскай славы. У Хрысце мы бачым, што Бог гатовы служыць людзям. Збавіцель аднойчы памыў ногі вучняў і сказаў, што яны павінны падобныя рабіць адзін аднаму і іншым. Служачы іншым, ён не скардзіўся і не наракаў на іншых, кажучы, што яму не трэба так рабіць, бо ці ж ён не творца сусвету? Пра Хрыста запісана, што ён ёсць вобраз Бога нябачнага і стварыў усё, што на нябёсах і на зямлі, бачнае і небачнае. Уявіце сабе, усё існае ў свеце было створана ім паводле ягоных намераў і мэтаў. І замест таго, каб скардзіцца аб неабходнасці людзям служыць, ён ахвотна прыняў гэта на сябе і дапамагаў тым, хто меў патрэбу ў ягоным дзеянні. Падумайма толькі аб гэтым. Творца сусвету становіцца слугою кожнаму з нас. Ён прыйшоў да нас не дзеля таго, каб паказаць сябе вялікім творцам, хоць гэтым ён быў і застаецца, а вялікім рабом, гатовым служыць нам і нават аддаць сваё жыццё дзеля нашага збаўлення. Дык вось даводзіцца прызнаць, што ён прыйшоў нам паслужыць. Ці гатовыя мы, ягоныя паслядоўнікі, праяўляць тую самую рысу? У Дабравесцях мы чытаем, як аднойчы вучні Хрыста паміж сабою паспрачаліся аб тым, хто павінен заняць вышэйшыя пасады ў Царстве Божым. І прыйшлі яны да Хрыста з просьбаю, каб ён вызначыў ім іхні адпаведныя месцы. А Збавіцель адказаў, што князі і цары ў свеце пануюць над людзьмі, і з гэтага цешацца, а так сярод вернікаў не павінна быць. Замест таго, каб імкнуцца заняць найвышэйшыя пасады, вернікі павінны думаць перш за ўсё, як адзін аднаму іншым служыць. «Хто хоча між вамі быць першым, кай будзе ўсім рабом», — сказаў ён, — «бо і сын чалавечы не на тое прыйшоў, каб яму служылі, а каб паслужыць і аддаць душу сваю, як выкуп за многіх». І мы, ягоныя слугі, павінны мець тыя самыя адчуванні і быць гатовымі іншым служыць замест таго, каб толькі здавальняць свае жаданні. Так, Збавіцель існаваў у яркай славе з Богам айцом у небе. Але ён таксама праяўляў тую гатоўнасць сысці з неба і стацца рабом, каб паслужыць чалавечаму роду. У Хрысце тая гатоўнасць служыць чалавецтву, цесна звязаная з ягонай боскай славай, адна неадзеленая ад другой. Збавіцель упакорыўся далей, сышоўшы ніжэй. Ён добраахвотна пагадзіўся пайсці на смерць, і не толькі на звычайную смерць, а на смяротную кару укрыжаваннем. У часе Рымскай імперіі толькі здраднікаў і крымінальнікаў каралі крыжовай смерцю, і ніякага грамадзяніна імперіі не дазвалялі караць гэтакім брутальным сродкам. А вось Христос ахвотна пайшоў на такую карную смерць. З аднаго боку, ні за што яго пакаралі, бо самі апостолы пацвердзілі, што ён застаўся без усякага грэху. Понці Пілат засведчыў, што ў Хрысце ён не знайшоў ніякага злачынства вартага смяротнай кары. Апостол Пётр напісаў, што не ўчыніў ён ніякага грэху і не было падступства ў вуснах ягоных. Але з другога боку, ён сышоў і ўчалавечыўся, каб стацца той выкупнай ахвярай за мае і твае грахі, шаноўны слухач. Апостол Пётр піша: «Ён грахі нашы сам узнёс целам сваім на дрэва, каб мы, адцураўшыся грахоў, жылі дзеля праведнасці, ранамі ягонамі вы ацаліліся». Христос, другая асоба Бога, вісеў на крыжы, і гэта для нас не поўнасцю зразумела. Чаму ён рашыў сысці так нізка дзеля нас, грэшнікаў? Але ён гэта зрабіў, бо не трымаўся сваёй боскасці так моцна, каб паслужыць толькі сваім жаданням і інтарэсам. Не, ён жадаў вызваліць грэшнікаў ад іхніх грахоў і даць ім новае, змененае жыццё. Ён заўсёды намерваўся паслужыць чалавецтву і даць кожнаму жадаючаму чалавеку магчымасць пакаяцца і ўвераваць у яго, і гэтым чынам уратавацца. Падумайма толькі, ці ж не дзівосна ўсё гэта? Нічога падобнага мы не чакалі б ад нашага творцы, але так ён зрабіў, паслаўшы Збавіцеля Хрыста. І што Бог Отец думае пра выкананую пакорнасць і паслухмянасць Бога Сына? Мы чытаем, што Бог Отец узнёс яго і падняў яго на самую вышэйшую пасаду. І прыйдзе той дзень, калі ўсе мы паклонімся Хрысту з прызнаннем, што ён ёсць Господ уладар усяго і ўсіх. Бог ухваліў свайго сына за ягоны вялікі подзвіг. Мы можам пакланяцца яму цяпер і павінны. Ці так мы робім? Спадзяюся, што так. А калі не, дык прашу вас сур'ёзна задумацца над гэтым і навярнуцца да Хрыста з просьбою дарування грахоў і новага жыцця па веры ў яго.